Säg något. Ja, här är vi. Det har jag ingen aning om. Det blir jättebra ljud det där. Ja. Åh, vad fint det blir.